الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان بمنه وبكرمه أن يجمعنا كذلك يوم القيامة في دار كرامته. إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك ومولاه. أن يأتي الله تبارك وتعالى أن سلامك إلى من صلى الله عليه وآله وسلم. إسيرك الله تبارك وتعالى أنكر إتقر إن فيه الرومو وشبيا فيه من جيا بمكو وشبكني أمان أن دفتر بورن مكينا أدفت مكو لني ونلي أمان أن نلا بورن مكينا نلا بمكو لني وشبيا وحيا مكو بورن مكينا مكا دي أبتلي دين فو وديان كادي مكو ساكي كيدا مكو عرفابا ومادين إنهم بيدوا مصر نرابهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم دوكو موتي ريجي دودو دي تنبو نيتي ونن بيدوا موتي كونو فسي تاونو بوي امحل باتا نحكي لفاما غالب وبورا الواما غالب دانكاد على ايه تردن الله تبارك وتعالى وبيدو بانتو بل منتو بل في نرابهم صلى الله عليه وآله وسلم بسلم سلمنا وإسلام من الله سبحانه وتعالى ريد سيسكين دا يرمى لمكوني تباركي دي مكوني تسال مكونا لدو ميدين ريد سيسكين فردن الله سبحانه وتعالى نومو بيدين نين ودو نكو همور دي نكيلي تركي سيدون كوي يرمى لمكو مكيا لمكو ووشي بلد ميدين ويلي يدوبو يهو بالنوتو كأوندنا كانت الله سبحانه وتعالى كواد سيئة مواجه هرأي نواتو صورو دنو كتنجيني كنامي يأيكو جومي ميري ما نامي يأيكو نلعظم ماجه كنو نواجه كواد واجه كوهو سوطة تاجو نظر يأيكو يمدبن وولا في مولو هرأي ونالي واجه إذا نوشي دفوتن دو هرأيك الله سبحانه وتعالى وَنِكُ أَنُوْتِ هَدِتَ قَلْكُ وَيَمِرْتَ وَنْتِكِ أَتَوْ وَدُغَرْ هَدِتَ قَلْكُ وَحَرَتَ وَنْتِكِ أَتَوْ حَجُّبَرْ ثم دعوتك الله سبحانه وتعالى وَلَنَا دُنْ إِجِيَا بَمَكَّ بَنْ يَوْسُوْكِ فَوَدِي إِلَارَ مَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامِ بِمَاكِ جَمِنْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ مَرِ مَلَيْكَ Viro the jinda dhu, lala gal lady ni, kakika nukke li ka jora, si Allah subhanahu wa ta'ala nu andin tinne, si nilada nu andin tinne. Nilada mne maati, femma lai kaada si be yi, sifa din jende ji be nuddi lira. Da inna are, ko onno gam dakbu da kum hino hoka, jora. Si ari be jora, be tau dee hedo sokem be hedo. حاسك ويغفي بحوطة فيأتو الله سبحانه وتعالى فبكي جي عدد النوردكم تولك جون من برد أنزل فبكي دو غافو الله تبارك وتعالى جيئة أما بندن جي عدد بتوضن جودي لندن جنة تايفو جيدون دون تنجو جنبه تابعون الملائكات بن مياه ونسل بكاتو جمهده انتظر الله سبحانه وتعالى ومن ذلك جن لجي آمه من جن لجي مرأي كهذا بجيه جوني بندن فضم عدنا ذا كنا نوودن وكاد جودنا بتاكدن سايبن ونادن عدد كهاجم عدد قطب عدد في جود ورغنتم نرى لماك الله تبارك وتعالى ذا بندن كاد جودي لتاكد بندن ميافنك بندن كاد سبو بيرا وَوَدِ بَنْدَمْ وَهُمْ قَوْمٌ لَا يَشْقَى جَلِيْتُهُمْ Bimbe doga noge wadu, doga noge fajonu men jantete, kafine la da wawlete, Allah tabaraka wa ta'ala yiken ko yimbe be tawata jodo dita e makbe malki satake tu, konnu famonen fi makbe kambe jodo dalele. Ikawe si yi ama oda o nekto si on jodo di ammalete, ammalki satake, konnu haray famoda ondon nekto jodo de teto. Haray ondon, Iyete ko mafugu mukhalafa ko malal heira sabu mudum ko malal tu wono. Ara den tora yalla subhanahu wa ta'ala wala ngem le do jonde dia de din jon leji wala bina men golle di din ko itki en kamen ko ha ho para ko da bugo wera ye makko ortu wana da bugo wo wala ko hon nu wala ka anno wawe hala ma wawata hala hara din jiya kay an yeji wadi jomi men ko yobata e golleji golladi din ho ko an yeji innin di ha golleji din golladi na golleji din tigi do da bata ko do tori inna ma amalu bin niyat fa inna ma li kulli imrin ma nawa da ko golle ko golli ho ko ko an yeji kon jomi men dara to ti yoba gollanga ti an yeji on goni gollanga gonore Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wi kalaiya yusuba fi dunki wa wi ilayya nalallaha dukhumuha wa la dima'uha wa lakin yanaluhu taqwa minku. Wa wi kawan nang hirsu da kon yande dunki tebeli mudun min ejide mudun de yotto e kako mu alaha juka de tu. Ko yotto e toka makko ko kulol jomi mono ya lakbi nangolmu ko immi yon ha wakdo munko rango ko dungo munfa. Nandi jata fiyo mungka ene mari haji ya mungu. Kuko imni ni enha hirsu ten kunjo minen kanyum humpa. Kwa sabu mako. Kako ya tau kairi kum hirsi ya hirsali no hirsi ni. Tungara ya ala baraji. Itai kudut non imni ni nekno mohe bata baraji e gwalle den. Kwa tau ka Allah subhanahu wa ta'ala kum imni. Tungan gine jaya kubi himmu des. E kala gwallam gal gwalle den. Kedin tina mengal anmi yeo. Siwasan al gunu. Wadi mu golli ko jomi men yamiri laɓɓinaali neɗɗo golli laɓɓini hoya yoɓete an ronkeɗa yoɓede har ko yoɓi waɗa ko anni yo e nanndinewaɗon alayhi salatu wassalam jande gaso tabuk jihaade ɓurdi sakkude ndiɓe waɗi jihaade kamɓe newaɗon alayhi salatu wassalam sakkitini kadi ndiɓe waɗi wono karmokoɓe tarih ha jantori nden ñanden ɓe yaltuno madina tawi nangel hino wuri ko yin jihaadi nafigiɓɓen wiwno la tanfiru fil har ko tan yaltuyamon nangel no wuri tawi koka seppete yaare fayda lewru ti hewtoye jihaadi min waɗe fokkitane kadi seppugol artugol lewru nanndiɗum ɗon no fatti tawi neɗɗo koye fokkitan seppete ka seppete yaare lewru ko hewtoye har ko piino kadi o fotorto si o gayni piiro ngon o maayaali mo wallini kadi ko teppirte fiyaagol lewru e nanndi tampere nde ɗum no moƴƴi kono nelaa ɗon ɓe seeni haa e nokku ɓurɗo faaduɗe hakkunde madina e tabuk ɓe fowti ɗon e ley leɗɗe ɓe maa kadi sahaabaɓe ngo yii ka jowtiɗen ɗo ɓe wii hii ɓe maati gila yaltuɗen madina en jawaali sello en kippaaki sello en naataali e joolol gullal tufaali en en weelaaka en ɗonɗaaka e ngol laawol meeɗen haaka wonɗen ɗo jooni men windani en ɗum baraaji siko sappo o waɗi si wonaa o windanii wa in ɗon kadi baraaji woɓɓe goo jooɗiiɓe madina hiɓe ka cuuɗi maɓɓe sii honno enen yaltan ɗen ukkiɗen e ɗeeɗo tampere fow windana ɗen sappo woɓɓe jooɗi ka cuuɗi mum madina ɓe windanaa ko windana ɗen kon sii honno tengan nden waataa faamude ɗum sinaa sabu moƴƴugol anni yo sahaabaɓe ɓe wii nelaaɗo windane ɗen sappo e ndeeɗo tampere fow ɓe windane sappo hiɓe jooɗi madina ka cuuɗi maɓɓe nelaaɗo maaki hii sahaabaɓe wii sii honndu ɓe maaki sabu moƴƴugol anni e maɓɓe on yelagol tawgol hiɗen wondanoo woodu ko jogiiɓe ko ɗum haɗi ɓe tawde e yii ko moƴƴugol anniye on ɓe windanaama moƴƴere ɓe araali ka ɓe fotii kadi e arde ɗen e nganndi jaga anniye naa sabo kala ka ko ɗum si tawii e ndin jihaadi wooduno ara ino do ya nela do mi do fala yamu de jiha de ni kono mi alaka mi alamba kate awa mi do fala do yamu de nela do kai de sendi yelo ba fu ka wada ni de yim de ngeta to wada to de yelo ba wada puchi ba wada ni de yim de ngeta to wada to de puchi ara ko be jabo din ni ida jawa ko ya wana yeso ya wana bao be ya ha Kita mau di kamperon kerana duit itu, the chip phone, itu kadi jawa. Tiara non ha atau dan non kadi bau itu, itu di dajari dan non itu di dajari dan non ha sur saya kadi heu itu, non bayari ha beu saya kabu. Nelo kamper phone, nela non bermaki barang itu kelirin dan aku mau kelirin dan nama tu juga kasih lima dan adi. Jangan di kon non sabu kok. Kumut juga, anuye on ya pandunya. Tunnon sen hebi dun e kala gollal haray dem mare mangal tawa mola na do tanginare dudume kono si amni o goni e golle den de wonta e habaan no suwa kono si karam ko de salaf de wati o to julba ben beri ab god juldo kana gollal ngal o golla ngam janti o ngal fandi o si ko ngal dewal yo famu si mo jonna e mangal kaydi didi Jangan di nyande dangal yeso jonu nokko haraji mo dari yi wa ma min fi'latin wa in sawra illa wa yunshar lahu diwanan diwanun lima fa'alta wa diwanun kaifa fa'alta ido didi jokka kala gollanga golluda kay dili wondiri nin harayno jokki on ko hondu wonda wadande gal ko golla si hondu tuma jago to kala gollanga wa ka dole Sikali kwa sabu jomi ma, kwa baile jomi ma yami, kwa jomi ma welko, kwa rosa kwa jomi ma, kwa dumi winde teno. Tonsi alando ya majabi kwa sabi kwa u, hara ya mokika. Hara ya gainali, alando ya kati, ne jomi ma yi ya wadu, wadirna sabu mako, wadirna siyo welko, kwa hono wadirno da du. Kono fali rana non, kako no velir ma non, kako no hinte ten fali rana non. Kako no nela no wadiri no. Nunga da jago itu. Ta wadiri gola ngal sabu jomi mede. A wadira ali ngal no nela no wadiri ngal no ngal bonek jomi yo batangal. Si a wadiri gola ngal no nela no wadiri no. Ta iwana sabu jomi me wadir dangan ngal bonek. Gola ka jomi mede si yo ngal jepun jodji. Dresi si umokle. Tolu gongol no sata. Tiri karmo ko le yautu be ben li, kambe ko be marno sakkele ngurna makbelan, ko honno be acci sirte be liba be wawa wadde gando dewan, kono fiyo be lakti be wadira no nela be wadir no kambe ardu sakse nabe, ko anno berde den harmo gisi. Kono ene hande, en sakaka yen wadu dewangal, kono yen wadu ngal harko sabu jodin e wadir dengal, ki yen wadir ngal kadi wadir no nela be wadir non, ko dumbu den sakse nabe ko sakse kongu, Kalau melayan ni tu, melayan siapa? Tengok deh no, melayan siapa ni? Jadi semua ni, eh no, apa apa kerana mau ke bawah tu? Ni aku dah harap buat apa? Ka, betul sekali. Si no jinak makan jodir ni. Ayat tak mau ke bawah no jodir kalau yau. Inna jodir yang mana yang curi ni tu? Ayat tak, eh jodir ni. Tu kata, no wadah deh golle deh. Kono, kau si kali ko bayi jodir ni jodu, wanda jodan deh. Ene bay a heew to yi ton kono nela ko wonno wadirde dum no wonda wadirde don ko dum ko en lando dirde dum do non jimanti ara da gollu de berdi do way on sitali anati do e golle societe izin goddo mo yami rama ya gollu o winda ba ton golla ha lewu maya inde ma winda ki ton anno da ka ton ayami ra ka gollu ko ton si lewu ma yi windi be do ben ari rani Nodji rama inde windi pembe yobama. Si turma yoni inde ma winda jito. Ayan do penjerti ko gollu lako. Ayo kate. So hadi yobe la. Ko fia gollali. Ko fia yagirak. Yamiro wo yobam li aadi ya gollu. Tungo ko huni hauni re. Kudul si nela rombe maja na hikonatu wa salam. Nyande darngal si darama. Ko jomi men apto to etude. Supa ener tagore ne fu ukayite jahannama mara nerto si hedi me nyale ko yinde tato tawataka aduna do den yimbe tato den na do ma ki suwo den nyande na de yibe yimbe be nyaare ka aduna do gite yimbe be yiali riado no mokki buri on tawi na dali be yite hetti be be nyaawa ka tawsina bonngol anwiye on na bonngol golle den de be ma ki ko tato addete suwede hakkunde yimbe be na de yite on be mare on heddiɓe no huɓɓe ñaaweere ɓe maaki arano ko neɗɗo mo joomi men arkiti janngugol qur'ana e waawugol ɗum e jannugol ɗum jokki ɗum haa maaye ɗum enen hannde men tanngini moƴƴiro wuri on si oɗo noon ndettaama naadaama yite maraama ton taw accaama ton aray moƴƴi e moƴƴi alde ene ko janngugol qur'ana waawa ɗum janna ɗum naadi mo yiite ko ɗum woni moƴƴa moƴƴa janngugol qur'ana onni noon mo jannani o naadi yiite ande lamna taw kesina bonugo lamdi yon tu ko ɗum woni sirru fulɗiniiɗo e dewe ɗen hannde no waɗeede kono taw si ɗum no laaɓi si laaɓa bona e few ɓe maaki ɗimmo on ko neɗɗo mo jooni men arkiti jawdi o ɗettinii jawdi makko kala ka wiyaa waɗani allahu subahanahu wa taala o ɗetta e waɗa ko yoni o waɗataa ko fanɗi o salataa ko waɗde kala kadi ka wiyaa o haaɓata o defante jawdi makko ni fi sabilillahi haa o maayi o addaa ɗetteede o naade yiide enen ko waɗugol jawdi mum ni fi sabilillahi moƴƴa no moƴƴi ka ay jooni men mo wi antiku dépense fi sabilillah wa anfiqu mimma razaqnakum kanko wiyen dépense na dépense gonngol woni moƴƴa ko annuye o ndelga ko dépensera ko ngoni ɓe maaki kammo on ko neɗɗo mo jooni men arkiti doole e feere waawugol waɗugol jihad fiino islamu yaara yeeso ko sortitaako o fiirita e ɗum haa o waraa ton ko ɓeeɗo tato accete ɗetteede naade yiite hara sirkooɓe ñaawaaka taw heeseraaɓe ñaawaaka taw naasigiiɓe ñaawaaka taw fofno dani gooto lanndaaka puskol ndu ngonni ɓeeɗo haraɓe ka nder yiite sikkunen no woodi golle moƴƴe ɓuri ɗee ka dow leydi ɗoo si ɓee artaama naadeede yiiten haanaa lanndisaade fii hunndu no haani kaa muskila o fof ko honto ko anngal neɓugol sii wonki ndaari tanaki golle makki on kala ko ɗum wonɗaa waɗde ko fii hon ɗum wonɗaa waɗande ɗum lanndoɗaa ɗum hoore ma ɗooyaa waɗde ko honno faalaɗaa waɗirde ɗum aray moƴƴi so a waawi jaabaade hoore ma e ɗee ɗoo kala golla ɗiɗi ɗoo ɗiɗi juultuɗaa e majji tanngino moƴƴerende ɗon hay libaraaji kono si tawii a daɗaali ko hon ɗum wonɗaa waɗande ko honno faalaɗaa waɗirde aray golle ɗe ngoni ɓayri ɓeeɗoo tato golleeji maɓɓe ɗi buri e meeɗen alaa waɗde embere ko ɓe woni waɗde kaa buri e men si waɗa fii sabilillahi sinnaama waɗanee ɗoo fii sabilillahi sino jogii 100000 fana laaɓuri ko 5000 ittata waɗa tinniiɓe ɓen kaa si waɗuɗo fof naato yiide 5000 maa harete naatude so a laɓɓinaali haɗata idan nelaa ɗoon noon ɓayriɓe maaki ɗum ɗum ɗo jiɗi sahaaba ɓen haa ɓurti emaaki nelaaɗo ko ɓee ɗoo haqqille ɓuri jaɓude no moƴƴi ka dow leydi ɗo kon ɗum naadi ɓe yiide nelaaɗon ɓe maaki arano on joon men si ɗimmintinniimo lanndotomo inna ami arkite no haqqi e ɗenngal laaɓungal e wakkilaare jannguɗaa qur'ana haa waawɗaa tawiɗa waawi jannguɗaa ɗum haa tawiɗa waawi kono ko fii hon ɗum wonnoɗaa waɗande ɗum kon wonnoɗaa janngande qur'an kon ɗum wonnoɗaa nde janngande nelaaɗon ɓe maaki jiyaaɗo wiya jooni komi wonnoo waɗirde ɗum ko ɗaɓɓugol welayee maaɗa jooni min wii ɗum noon naa mbiya fenay naawi mi weltonnoɗaa janngirde wonaawi mi weltanoma wonnoɗaa janngirde ko wonnoɗaa janngirde qur'aana eɗoɗaa maa hunjoɗaade ko hiye kaari kadi ɗoo no hunjii qur'aana ɗum harɗa yiɗi ɗum joni annduɗa hunji o ngaalaano haaje ɗum kaka jooɗaa hude kaari ko haafe emba hanndere ɓen jarriboraa ɗum kaa ɓiɓɓe mawde duuɓeɓe ɗettoɓe ɓiɗɗe ko nabugol hunjagol qur'ana ma janngugol hiɓe yiɗi haa tawgol miɗo mari ɗiɗo tato ka fuu ko wonjiɓe ɗum no welaɓe ɗum alana gole ɗum ko perdino tawgol no mari ɗiɗo tato hunjiɓe ɗum no lolli ka hoɗo ɗum ko perdi ko golle perdino yo taw himɓe maɗen ko wata o wonu keefeero yeddowo jooni mum hayso acci ɓaawo yo ɗum woni himɓe ɗe o woni hunjiɗo wona hunjiɗo ɗum haa himɓe fay mo hunjaaki qur'ana no laata aljanna ka ta sampinaatugol aljanna ko hunjagol qur'ana joni men noon ko ɗum lanndoto ko honɗum jannganɗa nde jannguɗa ko honɗum janndanɗa o wowla jonmi wiya fenay hiɗa anndi ko janndannoɗa miɗo anndi hiɗa anndi hakkunde men tegandi ɗum no goɗɗa nganta ɗum goɗɗo ko kanko tagu noon tum anndata ɗum jonmi wi mimmiɗo annduno hiɗa anndi ko janngirnoɗa haa hunjiɗa koye wiyen hiɗa janngi ko darinoɗa janngirɗa koye wiyeɗa waawi ɗiɗo ɗiɗi noon ɗi wowlano feede wuuruɗa ko ɗum woni joddi ma ni hannde ko yitanatta moƴƴi moƴƴaali ɗum ɗo noon si en wattaali haqqille ɗi fittaali haa accinɗenɗi ɗi annuyeeji e ɗee dewe haray ɗe golle bonde no golle hara ko moƴƴire ka yaasi kono ne wontoya bonde ayri si neɗɗo rewi jo mum haa maayi naati yiite ayi ɗum hulɗini ke amma si tawi ko neɗɗo on noono ƴettude jawdi mum ndin dépense fi sabilillah nelaaɗon ɓe maake joni mi wiyaymo mi hokkeno jawdi mi acci buy mi jonnuma kadi ko yoni mi jonnuma kadi tarne yaajande waɗugol fay ɗum ko joni men gokkata ɗum woɓɓe hino mari ko yoni no jiɗi hay ko mari kom honno marirta kono okkata few antinta aanuɗo few ɓeeka no woodi e marɓeɓe ka joni mi wi mi jonnuma ko yoni mi jonnuma kadi fiya waaw waɗude joni noon ko fi honnu wonnoɗa waɗande kala ka lannda no waɗude ko fi honnu onna joni ko fi maaɗa joni mi wiya fenay koye wiye kala ka waɗuɗa fi immama moɗi kaari o kay moɗi kaari si lanndama ku makko kum o waɗay moɗi kaari no wakkili ɗum hari no wele ka wontiga miɗo anndi ɗum hiɗa anndi ko ɗum wonnoɗa ɗaɓɓude ɗum noon wowlano aduna ɗum lolluno kadi ko ɗum sa ala joddi kalnga ko waɗana ko fof ko perde moƴƴi amma waɗɗo jehaadi nin haa maayi joni mi wiya mi hokkeno doole mi hokkuma feere mi hokkuma cuucal ɗum ko min jonnunoma a seeraali ne haɓide haa maayina e ɗum miɗo anndi kono ko fiyon ɗum wonnoɗa haɓiganeede onna joni ko fiyo diina ma kam banto joni mi wiya fene ko fiyoe kaari no suufi kaari ko gorko kaari no wakkili ko kankoni foolu saabu foolune ɗum ɗo noon wowlano nde maayiɗa joddi maɗin koko yimɓe ɓe wowluno kon ko ɗaɓɓunoɗa kon ka annga min joddi anndinne maɗa ko yiite ko ɓeeɗo tako attete ɗettede naate yiite jahanna wara goɓe ñawaate ɗon eneɗen suusiwiɗe ɗeɗo golle ɗe moƴƴa en suuskaaɗu ka ten suusiwiɗe ɗeɗo golle awa yo accire ni ko ɗum suusiren wiide koye jamaa on wattu haqqille ni fittaali ne ani haa ɗe golle wonana joomi men tun nder ga a nder ɓernde taw ko kanko tun wonɗa ɗaɓɓude ko ɗum so a yi waɗanoowo joomi men e waɗanoomo wonaa joomi meɗen a tawae naaɓe gooto ko ɗum si Omar bin Abdul Aziz ɓe maaki goɗɗo meeɗi ɓe wasiyaade wii miɗo rentinama huunde wotere ngurnan maɗa renton ɗo wonataa giɗo joomi meɗen hakkunde yimɓe ɓen wonaa gaño makko tuma lentoduɗo rentoɗo ɓuy noon ko ni way juulay julde sellude salli koto salliji timmuɗo naa fay kono ko si yimɓe ɓen no renti si weddi ka kañum tun juulataa julde timmuɗe salligataako ko tim waɗataako mum oɗo ko giɗo joomi men kono ko si yimɓe ɓen no renti ka ko dewo joomi men ko sino tumde ka siko kanko tuma watta sikkuɗen haray moƴƴi moƴƴaani joni noon kokoyde muhasabatu naf ko ñaawugol etoo haa henndoo ki wonki wattaki e juuɗe mum kañu haranaa wonki kin wattumaa e juuɗe makki ɗum ɗo noon mo faami ko sama kala waɗata ɗum hara wallaatooɓe wonki ɓe wii figiri figiri hino waywa boobo pen minoo en faami ɗo ngara en faami wonki ɓe wii annaftu ka petu won ki no way ba bobu fe no muy no wo ci a akidi won ki kin ye hore mu do way wa ci bobo ngati da ma yendu ne ne mu do fan ni ma mo jonne den do muy ne ka ka wen tay hore ma ko bu wa mu da ja ko tu ma wa ci tin na wa to a ci tin na ma wa ci ka wa ci ka ko ce won ki ka di ko ni fan ni ma hi da akidi ke hore ma ki ki yedda jom ma ki haji na kai ki me na ta ci na hore ma ko ango elsa elsa take di boneji biya o baka to bonda wate do jomi akiro ni biya wate ta mo jokka haki ata ko no fanni ma ko kanki di utir na baawu ko jokki ra no hama ay ara mo ti bo tani tiri no mo akki di hore mu e wonti mu dum kin ha o mai ko nin sai dum mo ya Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahmahullah bi filli ka deftere mabbe tuhfatul mawdud be maki neddo arye nyande dargal dumi nono e yeddugol joni mudum mo wattanano hakkil e gurda mudum na o ma e joni na ginnamo an o do jiya a wattanano hakkil e anga wattanano hakkil e bewa langam koko welayno ma ko jokkuda ha mayuda Jon non fayri ko welay no ma ko jokkuno na handa e bata ko wala tama ni na de tii dela ko me maaji dia do wiya joni ala accimi yewti de ci wonti joni wiya do kiwa dela do me maaji sabore ne ko daro he do on do ko ko dari ala mahsar ko dila tan men ngada ma hadar ngal dari saga do ko tare te men ngande daro he do dia do daro na ho de do inna andi wonki ko an woni minadu de hande yite wonki ke min na makane andi ko an woni minadu de hande yite o fela wonki ti wonki kin fenna mo kala mo o ton ki dai hore makko e wonki makko ti poron ka hebo de nyawa no mo ton ko mo kusa dela don be maki jomi men immi na malaikajo yo ar wadana o jiyaɗo misal o wawa ñawde hoore makko jama on seeɗo so naati yiite mo handi e muɗum fay jomine wi toñata malaikajo gara inna an o ɗo wonno tonkiɗeɗe ɗo joni a wiya mi armi waɗane misal ñawa si a ñawi ɗon gara ñawi hoore ma jiyaɗo wi aw malaikajo wi ene si bunɗo e boofojo yalti di yam yari ha beri ni en gasa neddo on gasa lette jardin ka yare te tette bundo on tum wawata me pa de le gar yawa ha te ta ko nyam ta ka mo mari ne fere bo bo do on no mari kite kono wawata me pa de le gar yawa ko ede ala pere do ni do go to tu shi fetti wonnata huye mangeta ɗo ka kono kamɓe ɗiɗo ɓe rewda e mangeta yiwowo wiya awa ko ñameno ɗo kono ko dow min mi wawata ƴawde komi bofode miɗo renti noon ɓurnon wiya aminne miɗo mari koyɗe miɗo wawi ƴawde kono yiyata kamɓe ɗiɗo ɓe halda ɓe fotta no ɓe bonnira mbaɗo gesa yoɓe wallidir ɓenna kon woni feere nde wo bundo o wiya joni min mbaylan mari koyɗe accumi jooɗo mi yiyata ara jawaka hoore balaje an bo mi towe wonaka hoore balaje ɓeydo ɗen mi immomi daro ayiomo ala koyɗe on tetta ko tettete ko dimmo ala gita on mi towe mi kawne tetta mi sikki ɗon waway martude ka ɓenna hii ɓe halda ɓe fotta ɗum bundo on jooɗo towa bofojo bo bunno immo daro bofojo on banta juuɗe tetta ɓe tetta ha ɓe gayna ko tettete kon lutta tettugol yaha jom gesa ma ñawtanagal inna gommonajo on ka gesa ɗo ɓenna ko faale ko faale najo ɗo kono jeyi inna o we woɗon bunno inna min warami tetti dey ko o tetti min miyata bongo jonginna min mi doyya kono mi hewtata ɗo waɗa enti ka ko kanko towinmi womaray ka jongiya jiyaɗo wonno felde hoore mum on ene si oɗo jomba ɗo geta nangi ɓeeɗo ɗiɗo fof waɗiɓe sari'a muɗum koɓe bonni ka geta makko ba haray gooto e ɓeeɗo to ñaama ka haray koɓe fof tooñi jiyaɗon yaraɓe fof ɓe tooñi ɗum ɗon tooñi tawgol mo o towi bonnoo bofojo on bonni tawgol o towama o bonni woni jikki ɓeeɗo fof no fota bone ka woni malaikaji on wi joni an wiyami yeesoma misal maɗa an e wonki maki ino misal oɗo bofojo o ɓumɗo wonki kin tum siki ala ɓanndu ki bonnata ɓanndu ndum tun si waɗikela wonki ala ton bonnata ko noon ɗiɗo wallidiri ha yedduɗon joni mon on naata yiite on ɗiɗo no wonki sino waali ɓanndu sino waali ɗo si ala wonki nahuni taki bon nahuni ndumbannoata bonnu goɗɗu e wonki si ala e nder ɓanndu nahuni bone kin wonki ko ɗi ɗiɗi tummuti iɗan si ɗum ɗo kalkilaka ka wuura ɗo perdete ɗum si allah subahanahu wa taala wi e suratul hasri qul ya ayuha alladina amanu ittaqullaha waltandur nafsun ma qaddamat ligadin uri wattaqullah ko waɗi noon fi honnum o wiyani ma qaddamat ligadin fabi imkani l insan an yuqaddima hayran ligadin fabi imkanihi an yuqaddima sharran ligadin neɗɗo no waawi gollude bone ardinana dargal himo waawi gollude moƴƴere ardinana dargal ko ɗum si joomen mo wii ndaari ko wonɗa ardinande dargal kon ko ɗo noon oɗo aaya woni asli mo haa famatuna ɓay joomen wii jooɗo ndaara wal tandur nafse o wiyaali kadi wal tandure nafse lam yusir bi sirati al maarifa innama saha bi sirati limaha annasira nafsu kala wonki yo jooɗi ndaara ko woni waɗde kon ene ɗum nafo ee ɗum dargal kaa nafaɗa koto fof ndaaran ɗum hoore mum o wii kadi wattaqullaha inna allaha khabiru bima taamalu si a jooɗi keɗoɗa anndi ɗum ɗo ko bone a wii ɗum ko moƴƴere faamude jommano ɓurma humpitaade ko bone no o wii kadi la yastawi ashabu nnaari wa ashabul janna o wii ashabul jannati humul saidun oɗo ayati neɗɗo jooɗi ke ndaarani hoore mum ko watta kon o waaway sennidirde ko moƴƴi kon e ko boni kon ko ɗum si umara bnu khattab radiallahu anhu sillama e maɓɓe wondema ɓe arayno jemma fof jemma ɓe jooɗo kana lahu dirra wiyeten caw caw hoccirku o jooɗo jemma o miijito gila subaka juula haa ka o jooɗi ɗo ko falge reedi gelu o waɗi tawi ɗin hawrana jooɗi men mo haɗi o huɗɗo rinde o miijitoro gootum gootum kala ka o reri kala ka o ndaari kala ka o jooɗi kala ko wooni ta boneji ɗi woni toon fof o tummidirani o waɗaɗi ɗa o inna ya umar lima faalta haga ko ɓuri ya wa ko ɗum waɗanɗa hara noon huwa wahdahu fi lgurfa o regilana noon hoore makko haa o annda ko honno waynodirta ɗi ɗo o inna janngo si a watti ɗi mi regilte haa moƴƴa hara ko hoore makko ni wona ɓen anndi yimɓe aduna ɓen fuu ɗaɓɓoɓe jawdi ɓe ɓe nganndi ko o aaya ɓe paarori ɓay heeseraɓen ko ɓuranoɓe paarorde dogina aduna ko o aaya ɓe jooɗori ɓe ɓaari ɓe wii ta gooto gonnu ko regilta ngarta honto fewdi ko o wal tandur nafsu ma qaddamat li radin ɓe pottini radin ɓe artiri aduna wo gooto fof golloowo e woodi ñalaande no jooɗi o ngarti ko ko ayni no waɗene kaala ka waɗene waɗe neɗɗo jeeɗi ɗo muuri 10 million ko kanko jeeɗi o hawtaaɗi e gooto so waɗiɗi e bijiki o howni golle ɗe o ndarta e kaa o huɗi hoore makko so kawmo wujjude hoore makko ko ɗum oreginani so ñaami fuu goɗɗo lanndotomo goɗɗo lanndotako kono koma o etta o ina lebbi tati fo lebbi joyi fo lebbi jeego fo ma hitande fo koma mi jooɗo mi garta e golle an e ndi jawdi an ta taw miɗo bonnude ndi. Sa waɗini ni jawdi ma ndi kon gadi waɗira ni dewal ma ngal te kadi si a ndaari a tawi a ñaami ko ɓurti alaamo fela e ɗum ko a ñaami a fela e hoore ma wiya ngal mi ɓurti ni bonnere aɗa maa go donɗa wole aɗa ko an jeyi no wadde kaala wa aɗa jokkira siya jooni awa jooni gol laawol o maami nuyta fereji maami nuyta ñaamugol ngol maami nuyta te ko an jeyi a hawta e gooto limaga si hon ɗum woni ko ndaarugol neɗɗo on ko woni gollude ko ɓe wi noon kala faalaaɗo wadde muhasaba tun naf wa mina daruriyi o heɓa hoore manan kun ka o hasba ɓayri neɗɗo regiloowo no regila ko alaa hoore manan kun kon woni regilaaji na ndaarugol hoore manan kun fuɗɗorano kunku siri kun heddii ton ma kun tuyitike ma woodi fo kun peyiti ka kana ɗum muhasaba si woni muhasaba jooni noon wo neɗɗo waɗo muhasaba tun naf hoore muɗum on o heddoto taw haa eɓa hoore manan kun hoore manan kun makko ko woni imanu billahi makko o ɗum woni hoore manan kun o heɓay ɗum tawa ɗum no timmi no kelɗi himo hooli ɗum mo jogii o maha ɗon noon dewe heddiiɗe ɗen ko ɗen woni tono ko ɗen woni perdi hoore manan kun jur ko ɗon mo ndaaroy ɓe wii si on jiɗe wi hoore manan kun ko woni gonndinan ngal o ndaara noon hannde ka dewe yamirewje ɗen sumo faala wadde muhasaba tun naw wonaa yo hukko tun e dewal ngal fow naa yo hukko tun e dewal ngal o wara ko fewndini wo o wara ko fewndi wo o wara ko jiñani walla ɗum noon si julɗo naatiri ɗum e diina o rewaydi o makko haa o maaya haa atto o maayde ko lamndaama toonnaa wadde walla ɓe njawi ɗum wonaa taw kala ko fewndi o hukkotoe ɗum wonaa kala ko fewndi o jiñanay ɗum laa dewe ɗen ɗe foppu majje yamirooje ɗen fof no haani waɗde haɗooje ɗen fof no haani accude kono fii a waawa heɓude ka peesa ko wonɗaa waɗde kon e ko accataa kon wooday ɗi suɓiɗaa awduɗaa e joomima waɗugol ɗin si a accii ko ɗin regileytaa ko noon ɗi ɓeydirte dewe ɗen naa yane muɗum ko ɗum sinelaako mi maaji alayhi salatu wassalam ahabbu l amali ila llahi taala adwamuha wa in qalla ka ɓe maaji golle ɗinin fof ka joomi ɓen si o ɓuri yiɗude ɗin ko golle ɗe tawata jommum duumike dow muɗum haysi ɗuuɗaa ko ɗum ɓurani ko ɗum ɓurani mo e dii dewal ɗuuɗungal hokkitungal yahangal haaɗaa ɗaano accite jooni men yiɗangal ɗo yo taw kun jogiɗaa kum a duumoto e makkum haysi tawii ɓuuɗata yo taw ɗum noon no maayida e makkum ɓe wii noon ɗum ko wonirta ko neɗɗo on ndaaray ko o gaynata kon o fawo ɗum hoore makko o jokka o yahaa so a wondiiki woowii ɗum ɗo o jaɓataaki acca ɗum ɗo o ndaara goɗɗum kadi o watta ɗo o watta ɗo o watta ɗo si tawii waɗiraa kan ni hon tigi yaa e haa feeɗa accita ɓe yiide ɗum surtout enen leñol men ngol no ɓuraa jarni boreede ko ko wiyetee naatirgol e dewɗen jiño yaltira e majje sa yettitan waɗen misal no gasa harga ala kono ka ca e ka wonuɗen too si darto fuɗɗaama e nokku on no heewa on si en faamu misal ngal si karamu kooɗo koɗo ari on no nootee on taw noon ɗa wiyen ka dartuɗaa darto no fuɗɗaano chefa kaari no jannude ɗon e darto no kelɗi machallah taw hiiduno toon aqiidano toon fiɗahano toon hadisuno toon sigiri ɗon no yonkiri wakkilo hukkoro jiño heewa haa kala mo kojo on hula ara ɓe fof ko ɗooɓe jeeya ɓeeɓoya haa o sikka o fiyeɓeoni ara ɓe fof kadi ɓe nokku on gooto ma ya gooto yaha ko ɗum waɗi ɗum ɗum no woodi ka ala ko ɗum haɗe ɓen nganndal taw wiye fayi ka memminaa wo e yahay haa ndaare mo karmo koojo tawen o no waawi janngude o no mari binndi ono laabi dengal yen yarata ta do ande kadi fulu wana do gire to de kala to si en yedi do ne ko mo tawata si o ari o yewti e noto to wallahi ko noto to den o ko bandi maadi mo arjo ya so ari en jodo bi ya ba no wol to de kala si hondu ko jinyo wana na dire de fiji wana hakki be wi non jurdo ha ma wawde wa wele geru wede ko dum be wiata no gasa wobbe na wede leew ko turge te to ri ko be wi jurdo si wadi wa dum hara o perdi be wi den andi ko boni hakki ko fu e do leedi ni mabbe no fiye no bonere hakki bani adama e wele geru be na kare ko fetu do fetere wele geru tenno kono wele geru feti wo welege kadum ko tuma wurere nen fati fanu fanu niwo du ukoro ner don hore du ukoro gollo na il wele gan ukoro ner niya mubura ngolla ko tuma wure fati wo chonni bokki du on warto ner don chonni tawan ner don ka ne kono no hani wo deni ne ko hana wo deni kala ko ukoto na nin anara ha tawa dum do ida mari e mon na hore timmundu kun do no laabani joomi ma tammundu ko ya faamu diina ma kan wonma naaɓe de ɗum a continue kono ɗum ɗoke heɓaaki tarde de ko ɗum timen ni dewe ɗe yode ɗettire seeɗa seeɗa ɓe waɗi misal ɓe wi neɗɗo si jooɗike haa ndaari tawimi ɗo weltindi e huunde kaari fayi fiiji ɗuuɗuɗi ɗi e ngala waɗde wona tawgol en annda ɗin waɗataake wona tawgol en annda heɗi moƴƴi hay waɗen ka en famaɗi fiiji buyɗi jooɗiɗen en ala waɗude hannde wona majjeede en hiɗi haani waɗude haɗi waɗen wona tawgol en annda hiɗi moƴƴi haɗi waɗen en anndi ko ɗum haɗi waɗendi ko loyere gonɗinal waɗinayngal ngal waɗen misal neɗɗo joɗiɗo jarɗi ɓoraɗo angal ɗimmagol jemma juula haysi ko darɗe ɗiɗi ko yehi haa o wi nana min kam joni mi maayino mi wura joni ko surrede mi heddori anndi ko kanko wolani ɗum hoore makko siko goɗɗo wolani mo ɗum ɓe haɓay ko ɗum ɗo wiyete an nafsu lawama honkinno jogii ɗum ɗo o yaha wiye hannde kam hannde inchallah hannde mi reginay téléphone o mimmomi juula haysi ko darɗe ɗiɗi min kay mi maayino mi accino julɗe jemma ono jami jurɗe jemma no haani ka tomo anndi no moƴƴi ka e hoore ɗum o accitii ka tomo faala huɓɓitaade kono haa jooni gonɗinal waɗina ngal ngal alaa ko jimi o woni o ɗetta téléphone makko ko régula 3h30 minutes o inna ko mi régliri ɗum koye tonoɗi mi fini mi immo mi salligo mi juula darɓe ɗiɗi hannde inchallah si weeɗa o régula haa moƴƴa o waalo o ɓaano haa 3h30 mo reginno si o waali on yona portable on sona ene ko téléphone sonani hoore mum kanko reginno hoore makko kanko reginno ka o sona o fina o ɗetta téléphone mum o naara o tawa ko min reginno 3h30 si honnu mi regilanno si ittugol lewel sinaare angal juulugo si yo min momi juula darɗe ɗiɗi kono noon gonɗinan imma gonngol alaa ka ɓernde ga o ñoƴƴita o ɗannina o walto kadi o ɗano o weetora hay suba konum hay o immo ko fi o finaali o fini konum hay o immo ko fi o annda hino moƴƴi konum hay o immo ko fi mo anndi juulugol jemma ko bakkaatu o wii koko imminta waɗina kon woni alaa ko nde nawnaare marde fiiji buyi si e noddama e anndintinamo wiyama ati koko on ɗon waɗde ɗo ɗum ɗo haa ha tumnano haɗi ɗum koyigol gonnamade miɗo anndi ɗo ɗum kono hayso haaɗi ɗo yoni ko holle mi alaa gonɗinal accinayngal ay miɗo anndi ka mela ɗon ko ɗum ɗo wonno jaɓaali jogorde sama baaɓe ɓe ɓe wona yimɓe ɓe alaa gonɗinal moƴƴa yo taw ko waɗataa kon ernde mum nden e gonɗinal mum ngal hino yaari a waɗay ko ɗum sen yiyey no woodi ka famnaaɓe yahoɓe dare dare dare dare dare haa wiye tawa ma buumoɗa o jokke haa o buumo. Si tawi wonaa ngaa buumoɗaa iwri, yo alaaka neɗɗo rentimo mo anndi o ittay ɓeɓe yiye ka ko ɓen yiyataa. Si ɓe hokkitii marte maa ɓe hokkitii luumo, ɓe ɓorno jallaaba timmuɗo, ɗo waɗa gam, ɗo waɗa sofii, ɓe hokkita. Siita gooɓe yo ɓanndu ndu, siita wonɓe janamde yaasi ɓen yo ɓanndu ndu. Si ɓe haaldii kam maɓɓe, ɓe itta gangon ɓe liɓa, ɓe itta sogee toon ɓe liɓa, haa worɓe janamɗe no ka nder galle ɓe dinnda ɗon. Si ɓe hokkitii yaasi ɓe watta, hono senndi ɓeenoo e ɓee too, ɓee ka nder galle ko ɓe nen gooto ɓaawo gooto, ko baafen makko koo wee ko faamugol awadi ko yaasi gaayi o machallah ko kaamil hijaabu o. Hono so a tawi on ka worɓe janamɓe woni haranaaka yaasi, a hula e jiɓaɗaa ko ɗum, ko ɗum ɗoon ñaw ɓurngu mawnude ko ɓe suuɗo to yaasi ɓe wirtoo ndero, hara ɓe ɓe suuɗani yaasi ɗen ko ɓen woni nder ga. Ɗum ɗoon woodi ka ala woodi ɗum ɗo fof ko anngal anndugol ko woni waɗde kon ko fii honɗum woni waɗande. Taw go kadi buyi won waɗinte wonaa wonaa kañum woni waɗde. Ɓayi jumma men Aicha ɓe maaki yo allah subahanahu wa taala yurme sonnaaɓe iwruɓe makka ɓen ko buyi ɓen ɓe artitaa wakkilagol gollitirgol aya qouran mamakumiraanoon alayhi salatu wassalam si ari. Jumma men Aicha ɓe maaki ayatul hijabu yo waɗɗe e dow sonnaɓen waɗu ko hakkunde futtoreegeeje tippi. Nelaaɓe janngi aaya on ɓaawo geeƴe e dow sahaabaaɓe ɓen haa ɓe gayni ɓe hooti. Jumma men Aicha ɓe maaki bimbine ñannde weetaano e nder madiina julɗo sonnaajo gonɗinɗo yaltuɗo tawi o buumaa ɓanndu makko ɓen on hedda ɗoo ɓe makka ɓen e ɓe madiina ɓen fuu. Te ɓe hootuɓe tawtaaka maɓɓe jemma ɓe wiya aaya taarijo tippike awa ko yo mbuumu ɓalli muɗum ndi tawi ɗum ellananooka dorotte ɗum ñuranooka heɗɗinanooka ɓe ɗetti tentiri ɓe mari ɗin ɓe teeti ɓe moƴƴinani hoore maɓɓe hijam. Enen ɗo a yahay ñoa ɗoo ɗon sooda tiggaare men sooda gangon sooda sokee fio ngannda wallinan fuɗɗo ɗon non ñaawde fonde ɗum waɗetee o jonnde de ley astawi tan wonaa waɗaneede ɗum ganndaastawi ɗum no faawi dinna ɗum ɗo de haray ko dewal ngal jonne wi honna on accanaylan ɗon haa ko mi yiya waɗi ɗum haa ɓe accane seltu tagu ɗon wiya hey jooɓe min mi deyaaka ɓe wiyataa waɗu waɗaɗen gisa min accanaylan haa to mi faalaawo wowlan on a woodi maa wonɗaa waɗani faya buumantaako mo kaa kono nene ɓen i min ɗum ɗon accanaylan taw wallahi so accaniima naa kanko jeeɗu wiwi joomi accanaylan taw so accima haa ɗum awa so ɗettitiima arto ɗum woolanaamo kon no tippuɗaa haa waɗɗaa ɗum sikki tun ɗum welataa fillaade ka mi kippina aaya qur'ana haa e ma minnaya waɗ wiya mi accane haa honde ɗum wela jaɓaade tagu ɗoo ɗum welataa jaɓaade. Idan muhasabatu naf ko neɗɗo on jaɓayi mahugol dewal muɗum ngal e dow dartugol dewe ɗen non on kidi waawi dartude ɗe wo si tawi o ettii ko o gaynata wono mi darmi misalu o wiya inchallah haa mi maaya konko wiyetee sunanu rawafid darde sappo e ɗiɗi e nder ñallal ngal e dow farillaaji ɗi mi accataa ɗi inchallah ɗum kam wolani hoorema ñannde wo ñannde ɓayɗa haldiɗa a waɗayi ɗi si wonii kiikiiɗe a lannditoto hoorema ene sunanu rawati moon hannde a timminno ɗum o waye kadi yahunoo ka luumo to ɗum ronkuno yejede awa immo juulaaɗe fawi no accataaɓe ɗum woni muhasaba tuma kada soytu waalaade a juulaaɓe yoɓuɗe yoɓa ene sunanu rawati moon a juulunoɗe hannde eyi mi juuluno ɗe fanaaɗen noon ɗen ɗon mi juulano ɗe hanno juulaaɗe halla yehi leɗɗe teenugol awa juuluɗe ko yiɗɗum ɗo ni muhasaba tuma ko wiiɗaa a waɗay kon si a ronkii waɗde ɗum wiya wontirti wattu par ce que no jeyaa ko wallitoto jeyaaɗo waawgol reenugol sunnaaji nelaaɗo ɗin ka gollitirgol tau gono mosi o akiri o yoni tayi wakaji non yobugol kono ko di renirte do ko yidugol kay nela rima da nga salmati nela do hay nyande won nyande re jula da pe sappo e goje ci wera ci tari no non wodi kay mo foli be andal juudu golde ma musu bandu ma goddo hadibe de juudu gol haa makka yoni yuma da nga salmati ci nani en fudino hakku ne ranga fana nela do yobi tayno de ci juula fana ngan de jare be to golde no han be wi mo jogi ke do wi to ya walo Allah ne to hore ma ko am wi no tuma salli gila wo insha Allah ba dun no nada al janna Bilal bin Rabah ko ni sabo nati al janna o woni jani ne la yeso ner tenar ti ka ti sama ko ne la do ne roi ra e ka al janna arti be no dun Bilal be Bilal o ina ti ne anda ko hondu won da rewir de jomi ma ida wakili dei tawadde ko tiidi ko waɗi noon mi yehi mi naati kadere aljanna mi haynorima yeeso an kam woɗɗi mi nani ko terpe maɗa yento yaha ko honno woni saabu ko naaduma aljanna konno kadi wontirannama yeeso ton kon wonɗa waɗde siko booto e meɗe ko wigo sigiron mi ala ndaalade jemma mi wala jumde mi ñalla e hooru qur'ana mi jangga ɗi ñande o lin kadon manto ha ɓurta ka siko goɗɗo e men kaa Bilal wi nelaaɗo komi jeeyaaɗo lowɗo fofuɗo aamuɗo e dewal kami dari noon mi anndita komi waɗande komi woni waɗande jooni an hara ko ɓum mi anndita ɗum fofuɗo ɓe sino ɗaɓɓiteede miɗo jeeya e maɓɓe joni noon nelaaɗo ma dimo ka ndeal jaɗɗo illa nelaaɗo maake Bilal o wayno woodi dey komin siwana awa gila mi naati islam woni ɗum haa kadi jooɗii ɗo salligi an meeɗa allam boyede nelaaɗo sinaami heeɗintini meeɗa wonde mi ala salli sina harmiɗo ɗaani mi meeɗa i salliganaaɓe salligi sinaami juulanayi mo darɗi ɗiɗi haa kadi jooɗii ɗo nelaaɗo maaji ko ɗum siɗiri hokkuma aljan ɗum aa ja darɗi ɗiɗi ɓaawo salligi e reɗugol salligi noo ka aljanno ayo kibilal wiyaawa min kadi ɗe incha allah ɓe fuutataakola ñannde salligi a boni wo mi salli goto tuma mi salligi wo mi juulaynaki incha allah ɗin kam no gasa mi heɓoya ɗonon jooni mo naa soɓatu nafton gonto anata ko a salligino a juulaano kayne waaji ma yengitunaama aamuɗa so a jooni ke non jemma wiyaam ene hannde a salligi ke laabi jo a salligino bindi a salligino naane laabi tati a salligito ko laabi jeli juumuɗa surnaaje ɗe bimbi on mi yeggiten awayimo juulaani awaw saa koto a juulaani ara naa goɗɗon lawrani ɗum ko an wiyaɓa waaw saa koto a juulaani yoɓaaɓe noon waalona ɗum ɗo wiyetee mo haa soɓa tun noon taw siɗen nganndi ɗum maaɗen wona ɗum muskil woɓɓe tawayi wiyay awa min on nde mbayni anndi aadaako nawmu ko surna nelaaɗo meeɗaade waalaade ɗaa noon sinaaɓe mocci toto ngaɗa askar a naw ɗin kadi mi waaldaa ko mi waɗaalu ko jela janngoɓe surnaarata tum fiitoo waalo ɗaa noo woodi banno jeya e aadaagu naw tawgol a waalataa ko ɗaano ɗaa a alaa salligi tawgol kadi e on salligi so a salligike a juulanay mo darɗe ɗiɗi a jooɗo to mocci tolaa sunna mo nelaaɗo janndi non on si a arii tawii ɗarron si a ettii waalaade ara waɗaa ɗum wiya bukku a waaltaa ko ɗo a waɗay tumna on ɗum woni mo haa saba tumna ko waɗi si tawii ka ka aduna neɗɗo no waawi yaltude ɗo ɗaɓɓoe jawɗi sen wii misal ka luumooji hara ko yowoɗe tamarkandir o jonnee o ñawlee o yaha o yeewee so artii o natta ɓuuɗi ɗi ma o natta marsandir fiyen faago so yehii o jogike saakuuru ko so yehi o o wattii ton o wattii ton o wattii ton o wattii ton haa jemma ko o tampi e ngoo luumo ɗoo mbuuɗi ɗi siko bimbi hootata enen hara o wallina o saa koo naano o konta li o reɗi ɗi wanndi ko no heɓi ke kaa heɓaaji hootooji ɗin ko honɗi yoɓe deɗɗin ko honɗi perduɗi ɗin ko honɗi tonon koon no waɗa ɗum ay si tawi koɗi ɗuuɗi woole ronkere nde yahay o pottinani nde waaloo to o hibba joore nde o konta haa bo timma o annda ko ɗum ɗo woni tolo ko ɗum ɗo no hoore maaku ko ɗum ɗo hootata ma ko ɗii ɗo perdi ko ɗiini ñawɗima o waalo so ɗaanoto noon o ɗaano so ɗaanaka ko miijo no kaa waɗa ɗum haydimo ronki paywa ñalɗude talade hoore koyɗe mullanga kaa jidino ronki kaa kono faale on hatay mo ɗaanagol haa o regila salafu noon ko ɗiiɓe waɗirayno kaano yo haasibunan fusabu ko ɗum sumara ɗum haftaɓe maaki حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا لأنفسكم قبل أن توزنوا فماك وصل قبل أن يصلى عليك فماك كن ولدك فماك يوم لي كقرآن سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين jonne wi o wallino e bala to peesana kala gollu taandi ko hommo tonngoyto ton ɓe wi ɓe ngannda wonko mo peesanaali hoore mum ɗo tonngoyto ɗon komo dartanaali hoore mum ɗo tonngoyto ɗon ɓe maaki kontane hoore mum golleeji moɗon ɗi atto jooni mon darmi de on fuɗɗo on kontane ala annda peesane hoore mum golleeji moɗon ɗi anndon kon so jitti atto on peesaneede ɓe maaki eto wakkiroɗaa juula atto a wallineede juureɗaa haɗa juulataano haɗa perdi kaa neɗɗo so woni o juulata si o maayi ko o lootaa wo o laaɓataa ko o juulaa wo nafataamo hen fof kaa nafanmo goɗɗo nafataamo hen fof de wiino ngama woni juuloowo atto a wallineede juuleɗaa haɗa juulataano ɓayri suusataake hay si neɗɗo on anndaama o juulataa nokkeede ɓuri suusataa wiiɗen juulataa o ka juulirde ɗo fay hay o juulataa koɓe suusataa ko wiigol wallineemo tuugama ɗaro ɗe hay si kay ɗum wooraaka ko ɗum waɗaa waɗeede fayde toranagol yaafuye neɗɗo wiiɗo juulataa haa maayi ɗum ko bonnere golle noon ko ɗum so joomi mum wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takkuma ala kabri faɗaa juuluɓe nokku ngoo wii wa in tastagfir lahum sabiina marratan falan yagfira llahu lah si tawi neɗɗo woni juulataa wallinaama ka juulirde o juulaama haray ko fijindaaɗo wona nafoore nde nduuɗata ko ɗum si ɓenni juulu atto a juuleede idan muhasabatu naf hino mahii e tawgol neɗɗo jaɓayde onaade narta ko woni golluɗe ko ka dewe nde tawnoo hay gooto jaɓataa ugginaade tun gollaga aduna ko annda e dartugo goto wattaa ɗum taade wadde ɗum ala wadde ɗum kala ko golluɗen ɓe waɗan ɗum happu ka jottoɗen darten ɗum se yiino martuɗe wakkiloɗe se yiino ɗuytaaɓe sanse si tawi ko golle so a jonni goɗɗo o regili o heɗi o yoni o regili kii ɗuytike o regili kii perdi a sansae kaa kaa accaymo ɗo hay ko liɗɗo ma ko wiigol naa ko bonne ngoni gollude tewtee ɓuriyanaa hoore a jaɓa ten hiɗa jaɓa noon golɗa perda regila ɓeydo regila ɓeydo no ɓeydori gonɗa jaɓa accirde mo kono si tawi akki heɓaade tippi tippi haa watti perdude a jatte a jatteeki tan iran fii ko ɓurata waawde faamude baabu mo haa sabatu naf kalmo koɓɓe wi ko attujjaa ko ɓuri waawde faamude damal kontalngol hoore mum ndewe muɗum nde no ɗe woni yaarde ne moƴƴitaa moƴƴa ko yulaɓɓe ko ɗum si fillaama imam abou hanifa ɓe maaki ɓe nganndi ko njulaaɓe wonno ɓe meeɗii ittude ka maɓɓe setew ɓay hara ko gelooɗi e pucci man sandi soodirote naade ka ɓe yeeye ɓe yeeɓe tooɗoye coñki ɗuuɗuɗi tawi julde ɗo fewndi yimɓe ɓen no mari haaju mum juldoe so non ko coñki mari haaju e mum ɓe naadi tawi yimɓe ɓen no mari haaju e muɗum ɓe soodo e marsanndii to on ɓe soodi kon coñtol marngol ayyiɓe ɓe anndaali ngol kamɓe ngol mari ayyiɓe ɓe yoɓata ngol fiɗi timmo ɓe ari naa kamɓe yeeta ɓe inni yeeyoowo ngol ɗo coñtol marngol ka ko taa fotnu firi maggol le ɗii ɗo ɓuytu firi maggol on yeeyaangol tel ɓayde ngol mari ayyiɓe holla kadi soodo wo ayyiɓe si hawranimo ɗuytanaamo piri o o sooda hara mi weli mum ɗira yo on ɗettingol waɗi ɗa yimɓe ɓe gari jet ɓay tenti ɗin hewti suɓa ɗetta suɓa netta suɓa netta goto fof landi yoɓi ha yeyowo yembiti gola ngol gari ajide ngol yoɓana fini timmol yoɓu ɗon yehi imam abou hanifa awi ɓay marsandi so gaynama yeyede joɗude yeyowo iɓe daarude mbuuɗi ɓe contiri compule compule haaɗi timmi tawi mbuɓtin fof e coñciɗin fof sino ɗon no timmi huy ɗuritaaji imam abou hanifa ɓe maati yarsam kalma ene mi accireme coñcongol ayyiɓe woni e muɗum mi holluma ayyiɓe o min ni sa yeyingol goɗɗo yaali ayyiɓe o ya ɓuytu kadi piri o mi yaali piri maggol ko ɓuyti kon ɗo fof no fota ɓayi subhanallah mi yeggiti jogidino few wo anda konmo ɗettigol no hi ɓe maakirawa jawdi ndin fof naata noon dey coñci ko yeeya kon fof mbuuɗi ɗin fof e tono on fof mi newnanima mi yamirima sakka no landi e dow miskinaɓe ɗen jande on ɗon nangitiro yimmi yeeyugol mo ko ɗuyti piri kon mi ɗuytaali mi heɓɓa e baraji komi sakkir kon mi jondi tama taw haɗa naatugo landien wona coggu coñcongol de fof sakka woodi oɗa jogoy keɓe ɓe hettorayɓa kurol muhasaba tumno komɓe men miijoto ɗum no haani ɓurɓe tinnaade ɓen tinnaade tinniiɓe ɓen haa hakki ɓen ko wiigol awa jooni haani hokku coggu maggol kono miijataako wiigol jooni hoore manankum ngum fof mi hokki mi fuɗɗitoto kadi e baa ɗaɓɓugol hoore mananku fii compule gooɗo ɓen heddaaki mi sikki ka oɓɓe si yeyi neɗɗo somari ayɓe wei koɗio ko yehi ko yehi koɗum waawɗa ke no woodi ko waawɗa ñannde o nanngo e ma waɗa e no woodi noon ko waawɗa ko wonaa wiigol gasi jiɗan min mbaawi mo haa sabatu naf ɓe wii ko ɓuri waawde waɗude ɗum ko ɓee ɗon njulaaɓe hikki ɗon kala faamude njulankaako ɓayri hakkunde ɓen e jooɓi men hon woni hakkunde meere naa njulankaako e o wii inna allaha stara min al muminina ka anfusahum wa amwalahum ɓe angalaahumgol janna ko tijara on hakkunde men e jooɓi men o wii ya ayuha alladina amanu hal adullukum ala maada ala tijaratin tunjiikum min adabin alim ko sooda yeyawni hakkunde meɗen jonno wii ko min tagiron jonni on fittaali ɗin ko min jee fittaali ɗin tin ɗon noon fittaali ɗi mi okki on yeeyitelan ɗi coggu ngu ko aljanna faala noore yeeyitan mo faala ko e hedde ɓe muu mi tanginii tun si neɗɗo ɓettii ko jeyi okkiima wii yeeyitan ɗum hara e honno weɗi yeeyitude dey ko jeyi ka waɗen misal ɗetta o ɗo montor ko an jeymo siɗa soodi o milfa okkaamo o ɗo wiya mi okkiima wat mema seɗa fiya ari ari addi o montor addi o montor si yeyi tan o montor mi soodiimo samme ɗin noon ko milfara mi sooduno yeeyi tanmo mi soodiimo sammil o netta yeeytude e a saloto ilaande hayɗa ma kin ko milfaranndi jara sooduɗo okkuma o ni yeeyitan sammilfa mbu coggu sattay a saloto ko joon men jee fittaali ɗi kanko jonni en kanko jeyi aljanna jonnituɗaamo wontiitin coggu aljanna o heɓtayki a jonnitaamo o heɓtayki ɓayi ñannde goo ko juuti wo ko maafine wiyee kaari maayi on to won kiki hoodi ka coggu o yetti jonnituɗaamoɗa wuuri o heɓtay a jonnitaamoɗa wuuri o heɓtay ko haɗi jonnitaa o ɗum ɓay maa o heɓta tuɓeraa fii ndaarewa aljanna jonno wii mi mara nii jiyaaɓe an men ka nder aljanna maala aynu raat wala udunum samia wala habara ala kalbi basa mi soodutii ɗum ɗon kii wontiiki mi jeyi mi luɓuma so a jonnii lanki jawdi ndi mi ɗetti mi luɓumaande a wattii ɗiiɗi ɗi e juuɗe am mi hokkiima aljanna kommo jee jawdi allah subhanahu wa taala o wii wa aatuuhum min maalillahi alladi aataakum almaalu maalullah kanko jee wontiiki kanko jee jawdi ndi قولي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. كيف تقول جنة أو جيدة أو جنة الجنة دون سبتة كتاريكو مرضو حكي فانا كتاينا مرضو حكي قويرون من لي جودي كثيرة ويتكهدي لي إنكو من جيدة فمين أن نوالي سبتة فدون قارونا يونو كا نبرينو وبدأ رزيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا كن مرينو إنما أوتيته على علم عندي دينا الله مكين مدوم كم يقول لكم كم يجوني وقصود من هذا كاغو كم يجنو ما جاء الله كي يرسلنا هاي إلا كان ليه بطوه يقول إيه؟ دعونا ندعو قبل كمودي هبو توكالومو واحي شجون من تبكريما دو نيو مبوكو كمين قول هم بيئتو بنواسا عرض اياتا كجون من جنوما كني هبو توكو تكادي وجنوما كني لأمي فيكم حكي فيتو لما تولا يايا هوا المال مال الله كروشي كامو كو جغوتو بيتر الشيخ عيد القرني حفظه الله كبيرك أو آية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة بماتي بيبتهم وبماتي بعنا النفوس فلا خيار ببيعنا أعظم بقوم بايعوا المختار فأعادهم ثمنا أجل من المنى جنات عدن ترشق الأبرار. هذا كبيرك لآية في إسي إنساني أو آية برانا إني كفار إنسان بايدو ليسي كلو فاني تايقا مالي كلو سي موضع من دولي كتروت وفن يو الله اندنج شكو دي غيني حرام غيناني بوينو شك غيني حرام سيما غيني نقولي تماكي اني جولي مندي افتالي مندي انتك تيدون ان يهي جوني ماني فيو جوني الجنة جوني نون فوقو اتو دي يهي تدي إن لا إمور خيارة فلا خيارة ببيننا ونجيكنا جاي جاوديني أجايا أييتي باون أييتو لأكو جيدا هنا مريد مباكر جيدا كان يفعل مال مثال لك كو جيدا قبطو يدي هادي مودو وقدي مودي لأييت أييتي مو هنا مريد مباكر جيدا ويا فروجي تلك جيكون كو جيدا هند لا تنبو pada misal so dalo moto dogina ko ha ti anduro misala bi e ti de ka wondu ko goddo yami re bari haaje moto tinna nuro hawrani ma oyna hi ko jeru sermon ha fotto ko da buji din mo jonne jonna mo tabio so no bokki di ae ti e ima moto nu kari no wada ti porti mo de ko tatti wa ta na boro mai takuti de e kari no jaga mai omme de habi e un dono mai mene me de verde joni con indeto mi fa ca mangiando cara mari tu avi cosa da jata mai fu avu io go hei di lupane con a tu go vatete tu go vede je cosa san pan di jonta vatete e e san co roa ta con coma ca essa sio tu ti mo fa la roa di alla bula ca e se la mari tu avi di quelle non andare a je a ai o o e awa joni non gaure de wan e fa gade de e pizza alimenti giorni men giorni endi si ko gonga le fala al janna e ye yimo do to gumu ko te mai hanbare e ngala duwa e do di tudor fu giorni e do di giorni tu he do da fu lo muta de wo gundo ko hedi do to dirti le ya bai wo he do ka to de ti lo fu giorni ni do jawti giorni ko ndo fa Allah e wada ko o wa di do falli ma ya do da maran ko do di ka wono duma yo go wa don bai en jaba ba kasar si no gitu ajon ni ro go ene si a ari don ali ai sale ali ya la ba ali jon ni lan don di ni la ha ni ala ko ene ji ori ne jon na dawo de di ni to ga sa hari ko ayo jon ne du mo ala ma du ko ayo jon ne ma ni ma de tu ko ron ka yo ku de ha ra du sar di na ko le pan na me ala o de jon ne do di ni tao hai so wi so na gi ma ku yi ni ke se jo di an ni ni zar sa ni jo ni ni na jo na ji ni ya jo na ta o ya ku de jantu ko ko ngol la def dakir jaw a kay mo ner ko ba anda wala hen ade en a kay mo ner ko ba te golli de dum tiara ni jondi non di mi ro na jonna ta re ko re gila ko haldu re ay ko ko haldu ro ay a jonna ko ni ba on na golli ta ko a kay mo to o adi ko sabion ko dum ari a kay mo to hay dina la de dan na ni to ta yo gol yo gol di dan de ka di jonnen kanyu yaw di mundi mo jonne de o haba o haba ha je mare na kare jonna min mo ardo sori don di mi lo ya siram jonna ta de to yo ene dum do la ci ci ku da la lay mo kanko ina e juli re me no dar me re he de ci ta mo di baro san mi jonna do de wata don do wata ba man na siram jonna ta de ko jaw di makko go o halfine ko golle makko go mo diya wa be mo mina wa la ba gollo ma o na sai de ma jonni da ya tini mo to an gonu ma ci ma ro di kula ado ya tini ko ma hera ha uja ko wi ha yahsabuna anna ma numiduhum bihi min malin wa banin nusari lahum fil khairati ko wi balla ya to ti don sikka mi do detti di jaw di jonnio mi do detti ti tali di accirio ko mi landi on wodon salade la jonnude wondude dum de bayra do do sikko de mel kanio da sana jonde yo nganda ko nyande fotude wala bare yo dum do nam modya ma feri ay fay ko ci no mari hakki ci babe ma ko ri ko mo ko ci ko kaati on do ko ri ko min en nyala habbalan dum mo haani hebude hakki wala habbalan jam wonno ku ka wan ko ko ka do ni aw habbalan ko mi arde don do no cerki habbalan do arde yani ko no fo ko habbalan ka ko no hala di di wona di go be wi no ay ko jom men wi aba aw di on jaba al do atir ko mi ron ko aw wale ko i fama ba ya mi yo wadu no wala mo nabu don no ay ko misal yum mi ra be ma kata aw hey hara ko pai kon tembe do mi jogi bon nay ko te non da kun hagun heuda e na amiro ya de galugo ni ara mi tava su ni su no nai e fa mi ya mi rombe pe ya mi rombe kono eche o kota tava tabe kau po kabe na tabe vala kono wali de hava kabe wana dei kau tunnu du dei kono eche ya mi rombe kudu kukuni kudu si di onne moli wakuni il haqqo mi rabbiku faman sha fali yukni waman sha fali yakfur kon ma hi kiya do inna asanna lil zalimina naran ahata biha ahata bihi turabi ko ka to ri awade ni riyade ka rumu ni tawa sun ni sun do nani si asun ni mara di tawali ma do ene kun pai kun fa mai han ne fi yo nene ma ko welta no ko yo ko ra ne do ra ko ka sun ko ko ni wala yo me mu alle na yo fijir alle na yo patto kala ko sunnata to do hande ko dum be faani dum do ko yami ro e online de ko ne faana ko hadore wano ko wiete yimbe di do fiira senda senda senda haron kan ko ya saro inna awa tappu ko dum do fiete ko tappu mo ni tappe ka andi ko yami ro re ni kadi koy tappu mo ko yami ro re kono ko di ami ro re wa tappu mo de ha tappi mo tun ni tappe tappu mo ka yo me no ko ude ko bolle ka dum ka qur'an kwani o wola ni en yo en wadu ha kono ya ma me me ala ha ti de ti jaw di makko di yo di e mo no dar ni e jokki to do ba toy e to dar do ko gelli e jobbu ko rewo e to do ko ju ti no de ti jaw di makko di to ko sa wani no para di rawo kau pala to mi no wani to ala ka wani mo ti mo ti ani sahaba na do mo famuro ko mo famuro di do jawdi ko ko jonu men heddi ni wo o ko lu si no makke di etero yo addu ya he fi sabilillah ya nokka ko mari to ho adda hipa adda hay nege te mo tawure me ko re tero de ke awwa ke walidu ka tawaral ko ti oro usara ko na fan no nyande ya te rago sabu nela don de maki tekke jawdi mon di wano fi sabilillah oyehe o waɗi geloodi guluure pucci guluure oyehe o nokki sariyaare kañƴe haani heewi tew addo jonninelaaɗo wi wallitore ɗum ɗo ɗi sabiɓe enen hannde ngesa tawi tum nagge nayi wuluure hannde ko jawɗi jeru nagge ga anndi wiyon heɓa nagge jeenan ngammiɗeo haa wuluure hara ko ɗon firee ɓuri fanɗude ɓernanɗi ɗon pucci no ɓuri nagge ko nanndi nayi jowi no ganda soodata puccu puccu no jeeɗi pucci kadi sati ma nayi soodata ñelooɗo ka ɗo non waɗi wuluure ko ɗetti kadi sariyaare kañƴe o wanndi ɗon hannde mo hocci kañƴo ngara hoyrika o wuura wanndi sariyaare ono anndi ko jeyi ɗon ngoni jonnitude ɗum koye na okkugo ko jommu ngara ni jonnitu ɓayino jeeya ko waddata ma emo haltinɗa jawdi ma si a haltinimo arani a ronto hettude ka sa ɗetti ɗon sammil foran a huɗike hoore ma ɓay kowoni haltingol komi hoolaaki hoore an tan mi ñaamu komi jeyi ko mbiɗo hoole ma ɓuri hoore an marama woɓɓe watta ɗon hayti mi arani sa jonnan nani ka ka fuɗɗotoɓe ɗaɓɓude hoore ma nan ko mbayde ganne yeyi ka jae jongiri fuɗɗoyi ɗo de ɗum goro e gotorkoye e ɓanngal manɗo feeɗa o heɓii maranoomo ñanndoo to heɓii tan fora ko wii ko baba en sini aranii ɗi tan jonni tan ɗi nani haa ɗi yona ko mi wallito ono hooliɓe mawɓe ɗi o wallina ɗo noon o wallina ɗo noon haa o heɓa e haaju ɗokkon waranna baba en jooni mi heɓii pilaafi mu kami sarɓa jonnelan ɓuɗɗinmi sarfe a ɓenna eɓe alaaɗo honto ɗi woni ɓenna alhaali nabiino ɗi fanno e alhaali mi waɗiɗe e haaju a ko onɗe faalanaaɗi hettude ko jooni jooni o hawaataaɗi hettude ko keddinnooɓee ko fof o yawtoɓe jooni kaa ɓe haɓataa ko wii kon acca on anndi mawɗo waataa ni o acca wiide mawɓe waataa ni ko yon anndi mawɗo waataa no wawɗon ni o yaawen anndi mawɗo waataa no wawɗaa ni anndi a jonni kaylan mbuuɗi anndi te potto anndi ni wa yawgol ngol no naatude ɗum kaa ɗigol anndimi sokoyde sin hettaaldi ko ni ko tuma o wowli konngol gonngol ɓurta e jaasude e dow ngola par ce que mo anndi ko goota makko tooñaama o haldinii o aranii o hettaali enen noon joomumen no haldini en ñannde woye mo arande walaa hettude kaa mo hettude a ɗum so wi jonne mettinaaɓe ngalaa ka jonnede ko hanganndi hee konkorɗa goɗɗara ɗo e naa haray dey hannde mi accaali ka galle ko ɓiɗɗo ɓen ñaama si tawi ko woodi ko wallitoro mi wallitorela o ɗetta 500 fra yaahi 500 fra no ñammina ɓe guure o jonnama ko gonge makko ni ɗum ɗo 500 fra mi accaali ko ñaande ka ɓey guure maaro alaa ton nebban alaa ton lan pus alaa ton ɓey guurnen no ton wallanko ɓe ñaama ɗetta 500 fra jonnama ɗum ko gonge ni ɗumɗo naa gonge ni siwanaa ɗum koya jonnumo o yaha par ce que ko jonmen jeyi oɗo ina jeeyaɓe jonɓe wii si ari jonnuɓe o yii momen aysa ɓe meeɗi heɓude ɗum nelaaɗo waɗii ɗum saha baɓɓe seedi ɓe hirti dambol madina fiiteyngoye maɓɓe nden ko ñaama mo rutta haangol kadi nelaaɗo tooli ɓe ɗettirgol kumtum kumtum kumtum kumtum ɓe ɗetta ɗum ɗo ɓenno nako jonnameyan kaari ɗo jonnameyan kaari ɓe cooli ɗon ɓe senni dambo ngol haangol gati ɓayde ɓe naate ka nder suudu simaɓe ngaawi sawi nelaaɗo ko ɗum accandon en hande emin ko waɗe ma nelaaɗo maake subhanallah mi jengitiino so anniintinalla mi waɗayno kono hannde o laawi kawseɗen wala sifa ɗum jumma ɓe ngaawi sa radiallahu anha ɓe heɗii ɗum kamɓe tigii ɓe hoori haa sakko huntagol sorotooɗo ari ko ɓe eɓɓunoo huntorgol kon ɓe ɗetti ɓe hokkimoyi tawi alaa kol huntore korɗo maɓɓe mbariira wii imaɓe ngaysa ko ɗum accanɗo men hannde ko ñaami ɗo ko huntoro ɗo nganndi ɗon hoori ɓe maaki mi yeggitiino ɓayo wiimo faala jeggino haa kala ndii ɗo jawdi ndi wonɗen doganɗe wallahi naa ene mbiye ko si en waɗii fum ka joomumen welaa ɗon nafa en siwanaa ɗum en mooɓay ɗo haa ɗuuɗa accel ko yimɓe ñaama yettira jooni ɗum no jogoyo hen. Ɗum no waɗa. So a jibini ha suudu heewi a caali faamuɗo diina, a caali rewowo jooni mum, a caali ñentinowo nelaaɗo, a acci jawɗi, a acci galleji, a acci magasin ji, a acci otooje, a caali ka joomi men yedde yeddoɓe jooni mum, a acci ka a caali. Joni noon guy e ɗaɓɓoɓe jawɗi ko welata ɗum ko tawgol miɗo jogii montan tel kara hay ñaamataake fayti neɗɗo ni jogiiɗo joni jawɗi tawi hay ko on ñaamama ɓen gore makko ne ñaama o wasdilaaki ittinde ko yona lango ɗan o konɗum watta ɗimuuɗi ko tawgol tun miɗo jogii waaniɗi asata hakimbol hisaami no wii nelaaɗo meeɗimen lanndade ɓene sahaabaɓen tawi enen ko homboye mooɗon jawdi muɗum ndin ɓurani ɗum jawdi ronooɓe ɗum ɓen hakimbol hisaami no wi nelaaɗo menen ɗo fof ko jawdi amen ndin ɓurani eɗi jawdi ronooɓe ɓe maati awa jawdi ma ndin an ɗaɓɓowo jawdi o koko ardinanɗaa hoore ma waɗanɗaa jawmi meɗen kon tawoyɗaa ko ɗin jeyɗaa jawdi ronooɓe ɓen koko momuɗaa maruɗaa sortaɗaa accirɗaaɓe kon tonno ɗum ɓurani on ɓe wi ko jawdi amen ndin ɓe maati awa ardine enen ko onno ɓurani en ko jawdi men ndin kaa ko jawdi ronooɓe jawdi ronooɓe ko jawdi mooɓaandi welata e wonugol millionnaire wonugol milliardaire fayda hara ha yalataa kafe welde ñaamataa ko weɗi wattataa ko alaa fuy ko tawata e jawdi muɗɗin no nafude ɗum maano nafude ɗeymori mum kala ko won tum waaliiɗi remtaa ala nafo ara wattanen haqqille ɗum faamen piiji ɗiɗi muhasabatu nafs sino mahi e jaɓugol taw ngal ɗo dewal ko maa waɗen ngal keci en fawaali ngal hoore meɗen e waɗataangal si tawi ko tuma tokkuɗaa o waɗa ko tuma hecciɗaa o waɗa ko tuma jiñuɗaa o waɗa haysi ko jawɗi ɗaɓɓirtaani haybataandi kaa pilaasi maa o ko ñannde faalɗaa o udditaama ko leer faalɗaa o fermaamo ɗum ko alhaali yimɓe ɓe jokkuɗa hanni maa tiliyan woodee saa ɗum ciyonkel ne yaha yaaɓa ya kaa hay goɗɗo no woɗitage tigi 6 heures du matin daro ka hoore koyɗo mum haa minuit ko inna min ko minuit mi woowi tippaade kiliyan naata o continua ɓe yeegol o suusu taa wiide eeran mo yoni yalte jooni yaye ɗaɓɓoro ka soo ɗon haa janngo mi waaw toon o watta ɗum kaa siwenaake o yeehe ɗon haa ñannde wa tiide goo kaa waɗay ayiyataa ɗum wiyo jooni min tigiri ko mi eeran yeeyi gonngol yoni kiliyan on jooni e ɗaɓɓoy nokkugoo ka soo ɗo ɓen heddaaki no woodu noo noon e kala waɗooɓe ɗum kara mo koɓe waɗooɓe sifato salihina ɓe wii yimɓe ɗiɗo jurɓe kawtiri njulaaɓe yeeyooɓe gullondiral maɓɓe ngal woni sabu majuusijo hooreeje e majuusinaade islam tawi ko ɓe fotini muamala ɓe wii julɓe ɗiɗo hawti place ji ɓe hiɗɗondiri ɓe yeeyeeɓe golla goɗɗo e maɓɓe dawi gila bimbi yeeyeeyeeyeeyeeyi haa fanaa ɓatti oya ka udditi bimbi oya no renti soodoo waraali ka makko fanaa ɓattike majuusijo ari soodoowo ko ɗuuɗi ka jom place wonnooɗo yeyde gila bimbi on waaro inni mino faalaa soodde ɗo huunde kaare huunde kaare huunde kaare huunde kaare o woodi mon tan ko soorata kon tawi no yoni ɗo si tawi fittaano ɗum ardike gonay kam ko tortee kon no ɓuuɗi tonoon no yoni majuusijo on wowli haa gayni o wii ɗum ɗo huumi ɗo mari kono o siɗɗo an ɗo gila bimbi yeeyaani gila bimbi ɓeɗo yeeyi joni yaw soodanaama kanko la ilaha o anndii ko soodetee konngoy o anndii kono ko heɓotoo konngoy o anndi kadi fanɗaagoy kono yiɗii hooɗaa heɓu kanko fana tew e anndaa tu yaw soodanaa ooɗa anga alaa woomi ɗo mari fof kan kadi noon mo mari yawtu o yalti o ɗoyi mo waro wi yeeyi o kon faalaa soodude ko o yettitii ka place makko o fuɗɗiiɓe kalkide haa o andi kanka yeeyo wo gila gindi o eyan o andi ko ya sodo ka ton kotel timo mari fo so no ngo andi kotel o nani no dina ko dole re Allahu akbar Allahu akbar sanal o ri ma do ti an ka jo na o meden non ko ha do nen golla tabu do no dina na men no harai ko fala la do du de doko itali de wawi yaade ka juurirde juuren aran mi yeeya awa oyori min naami juurdo wo awa sida wawi sabbaade haa mi ara mi yeeya maɗum haray mi newnanima tami lorde soodoe nokkude nde juuloye ɗon anndi ɗon hakkunde Allahu akbar Allahu akbar noddinaami e juuleede nde nde nganndi ɗum no woɗɗo nii kono wi Allahu akbar akbar min kulli shay wo ɗum no mawn ɓuri kala to Allahu akbar honno ngalla haaji ɓurdi ko mi yeeyatama hewtoɗo ya nokkude majjotiyanke jom ngaldi moƴƴa noon ngal ɗo gollodiral e ngal ɗo gondiral gila bimbi o yeeyaali Allahu akbar ɓuranimo muuɗi tawdi ko ni wuurir ɗen no naɓɓugol haalidi o wi joni julɗo o wi joni tawa soodoje hokku ko watta tongo niɗo arde o yalto hakkimo ɗon woni majjotiyanke jom wi soodo ka hayno haɓɓoto mawa jonne wi waman yattaqillaha yajal lahu makhrajan wa yarzuquhu min haytu la yahtasib majjotiyanke jom wi haɓɓoto ɓeɗo allah sabu kal gollodiral ɗo no wi de miɗo mari yew sooda to miɗo mari mi yeri taw juulugol mi ala haaje ɗum ɗum siko dina kano hawni ka o jooɗi o habdu julɗon juuli jokki ko watta ha gayi arde kañinaki tawta ono habbi o habbata ko ɗum fayna misino ko patron o artiri koy waɗo tawane jooɗi habdu wi Allahu akbar haaje onda jooɗi habdi o hii koye juuɗe ma ɗum mi sodata o habdu o naati ɓe kalkini fo ha gasi haɓe kalkini haa gasi o soodi marka ɗiso fow haa gasi julɗo on kalkini sono ko heɓata ko feccini e hakkunde inni ko julɗo fogguɗo oya on jeydinɗo kanka ɗo ñamata fo fayna kanko ɗaɓɓite o sono makko mo fecci kadi e hakkunde gollonira lawningal ko ruuti ɓeɗo koɓe heɓuno mowno waɗa barki yoɗay leelatan kako mo ɓurta faale o ɓurta o ɗetti yo fecci tonoji ɗin o nagi o jonno oya oyawi mukk ko arti somo jomme soggu jonnoma mi ala haaje ɓuru oya wo mukk so nenndini kadi sonko ɗon a ɗettay mi ɗetto ka so accidi ɗo en haɓay awa mi yaa tawi joni ko on probléme woni tettu mi ɗetto sa muuɗi ɗi so accidi ɗo en haɓay ko ni ɗon ɗoy koye himo o a moƴƴellalan jarama force ke ɗi force ala ɗum ala force teɗo jaɓo muuɗi ma force teɗo ao sa jaɓu eyi waɗe ɗon acce ɗon oko waya ɗum duuɗa e meɗe force o waɗa ala majjosi on anñi ha joni gere maɓɓe on fi muɗum waalo wi o nodde julɗo mo wawi julɗo wawi o wi ko ko yeyiɗami so o wi hei o jonni mo ɓuɗɗin ha o gay o wi masam ye ton mi accide mino fima ɓuɗɗi accuɗo o yoɓi mo coggu masam ndi ton e tono on fo o wi kadi jowni martan ndi ton o acci ton o kimo fof o wi noon joni ɗon yahu miɗo yiɗino yeetalan kon ko jokkuɗon ko honnu saabu ɗum noon de yurmede dey o wi ko dina islam ko gonno woni dina islam o waɗanimo tafasir ɗum oyanaɓe islam acci ɗon martan ndi ton okkiɗo o o ardi e kefaran kaku ɓe muslil moamada baynal muslimin wattimo julɗo yehi goto waajaji o goto no da o o ruusi ko dawa deɗɗi ɗon ɓuri marnere hore di dawa tonkaɗo o ara koya deɗɗu golla yimɓeɓe yiya ɓuri nafu deɓe ɗi ko tonkata ɗum haran mo tawi mo hutotono nanga buzeli ni saruji ko hiji inga dem hutorimo ko wawu no no wajate wawu no lakin de hala kono ko o bandi wa makko abu zeli ni saruji hanyan de bo medi tumbi zirde de ka arabu kento o waji ngare non ka makamatul hariri ka mukaddima o waji ha jama huul fapkuli kerne de hoi ko renti ni nite o lerde ni al jama ha jama huuli I am a good man. Waktu diri ini wami guna, meyari dong ha o nabe ke dalam kami. Saya mohon depai kumaku, kumpai kumpai diri si damol, juga mol, si nomor nani beber, yari teret, kau beja putih, ujuk ada beber beber, oh wajib itu yang aku uli. Hamba bun hari ini, hai konat ini, ko karamu kodo, misai wasaminya, yau menyokari. Yoni acha po mata o porto ta pare no so ten mo yo ro po to sera no ni nada. Ne habbi ti du sai do bani te u ne cacca di te u me verme ti mo cacci in de te u niamo con mi voyare de vere ne naro. Hamma burhari di minati ti ni mo poi ti ni. Ogni quale o quale si ramare hagi te u e vere giorno cacciglia. Tu te u. حمام بن حارث يا شيخ أذاك خبرك وهذا مخبرك قولي كنون تاولي كهوم في تتاهين بدنكم أنه قولي وولا كنون جوكولا يا الغلبير من دي قدرت بالمطير ما جوك كرنو ما يكرونا موتو انفامي كاو أنا أبو زيد نسارو جنيمو anche la circa di un comitato d'organo al pieco di credi da Tagurong vorrei l'ingandangal mi angli di mangal hali se di là coro poco mi hebbi ni rassata un ancun mi gandì fai oi mi ca i gandangal cominia mi racciobbangal oi mi dico amba si va bene nudi handele si giudi che suoti ayunde na ana sa tali dun kamu aguto soru kuno dudi Allah subhanahu wa ta'ala dan me sifaru wala kulli ko fano den ammi tinde ko ko eta gol de adi do fisal eto wa wadi wa de muhasaba ko fauda di e dawal yodi wadu ko aina di hadi wada dum sarana fi di fala di wana fi di fala di hajja هذا والله تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام